आजानिंदिया तेरे इंतजार में हम कैसे जिए, तेरी बिंदिया सवेरे सवेरे कैसे मुझको सख्त सख्त दीवारें अब रोक ना सके मुझे, चाहे बदरा भी क्यों ना कभी लेके जाए, छुप छुप के तुझे अब कोई ना पूछे, कोई ना पूछे, अब कुछ भी नहीं और कोई ना सूझे, तेरे साथ रहे अब कोई न हारे, कोई न हारे, तेरे साथ रहे अब कोई न हारे। सॉरी सॉरी रहना हर वक्त तू मुझे सताते ही जाए हमेशा, डूबता ही जाऊं मैं सांस ना आए, रुलाते ही जाए हमेशा, सख्त सख्त दीवारें अब रोक ना सके मुझे, चाहे बदरा भी क्यों ना कभी लेके जाए, छुप छुप के तुझे अब कोई ना पूछे, कोई ना पूछे, अब कोई नहीं और कुछ भी ना सोचे, तेरे साथ रहे अब कोई ना हारे, कोई ना हारे, तेरे साथ रहे अब कोई ना रूठे, सॉरी सॉरी रहना सताए, सॉरी सॉरी रहना सॉरी रहना सताए, सॉरी सॉरी रहना रुलाए, सॉरी सॉरी रहना सताए, सॉरी सॉरी रहना रुलाए, सॉरी सॉरी रहना सताए। छुप छुप के तुझे कोई ना पूछे, अब कोई नहीं कोई ना रूठे, तेरे साथ रहे अब कोई ना हारे, तेरे साथ रहे कोई ना रूठे।